जितने भी मौसम दिए सबनम दिए जिंदगी ने जिंदगी भर गम दिए जितने भी मौसम दिए सबनम दिए मैं ढूंढने को जमाने में जो तूफान निकला तुझे भुला दिया तुझे भुला दिया मैं ढूंढने जो कभी जीने की वजह निकला मुझे रुला दिया मुझे रुला दिया वो तेरी सारी शोहरतें है ये दुआ तुझी पे सारी रहमतें है ये दुआ तुझे जीना है मेरे बिना दर्द तेज़ुबासा ये जहाँ है खुशी के पल कहाँ ढूंढूं बेनिशान सा वक्त भी यहाँ है तू आजा तेनु रब दा वास्ता तू आजा तेनु रब दा वास्ता उड़िकदा मैं तेरा रास्ता तेरा रास्ता तेरा रास्ता मैंने जिस दिन कही प्यार की बात थी रुक गई थी अचानक वो बहती नदी जुदा हो के भी तू मुझ में कहीं बाकी